право си отсъдил. Беседа, държана от учителя на 12 юли 1930 година, 8-ми Младежки събор. Отговори Симон и рече: мисля, че онзи, комуто е оставил повечето. А той му рече: право си отсъдил. Лука, 7 глава, 43 стих. Всяко начинание в човешкия живот, в каквато област и да е, трябва да се тури на здрава основа. Като говоря за човешкия живот, разбирам разумния живот. При това аз имам предвид не само живота на хората, но живота и на ангелите, и на всички съвършени същества. Тъй, щото, когато говоря за човешкия живот, аз подразбирам целокупността на живота, т.е. разумното начало, което е горе на небето и долу на земята, е едно и също. Дето се проявява този живот, там е Царството Божие. Там е Бог. С други думи казано, дето е Бог, там разумният живот се проявява. Дето отсъствува Бог, там разумният живот не се проявява. От тук вадим следния природен закон. Майката се радва, когато детето е при нея. Майката скърби, когато детето отсъствува. Казвам, в това отношение смисълът и целта за човешката душа е божественото начало. Както майката е необходимо за детето, без която то не може да се прояви, не може да се организира, не може да придобие онова, към което се стреми, така и човекът, останал без божественото начало в себе си, е изложен на същите нещастия и неуспехи. Когато божественото отсъствува, човек се излага на ред противоречия и се запитва: защо съществуват противоречията в света? Пред голямо противоречие се намери един от фарисеите – Симон, в дома на когото влезе Христос. Като видя, че жена грешница дойде в неговия дом и започна да облива нозете Христови със сълзи, като ги изтриваше с космите на главата си, целуваше ги и ги мажеше с миро. Като видя това, Симон рече в себе си: този, ако беше пророк, щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до него, че е грешница. 39 стих. Отговори Исус и рече му: Симоне, имам нещо да ти река. А той казва: учителю, кажи. 40 стих. И разказа му тогава Христос притчата за заемодавеца, който имаше двама длъжници. Единият бе длъжен 500 динарии, а другият 50. И понеже нямаха да му платят, прости им и на двамата. И тъй, кажи ми, кой от тях ще го възлюби повече? Отговори Симон: мисля, че онзи, комуто е оставил повечето. Исус му рече: право си отсъдил. 41, 42, 43 стих. Този закон съществува и в природата. Какво става с някое цвете, което е поливано повече? Това всички знаят. Всяко цвете, което е поливано много и на време, расте повече и се развива по-добре от онова, което е поливано малко и не на време. Този закон е верен и по отношение на човешките мисли и чувства. Всяка мисъл, на която се обръща по-голямо внимание и се храни повече, тя израства и укрепва повече от онази, на която не се обръща много внимание. Всяко чувство, на което се обръща по-голямо внимание, което се полива и храни повече, израства и укрепва по-добре и дава повече плод от онова, на което малко внимание се обръща. Казвам, на първо място ние трябва да обърнем внимание на новия живот, който иде сега. Този живот именно трябва да поливаме, да отхранваме, а не стария живот. Какво представлява старият живот и какво може да ни даде, ние знаем това. Той има вече безброй бръчки. Омразата, завистта, съмнението, подозрението и онази цяла плеяда от недъзи, които ние познаваме, представляват бръчки на стария живот. И след всичко това мнозина казват да живеем по-старому. Как? С бръчките на стария живот? Кой от вас, като се погледне в огледалото и види бръчки на лицето си, е доволен от себе си? Коя мома, като се погледне в огледалото и види бръчки на лицето си, е доволна от себе си? Недъзите, това са бръчки по лицата на хората, от които те заприличват на стари баби. Съвременните хора със своите недъзи не са нищо друго, освен стари баби с бръчки на лицата си. Въпреки това, те казват, ние трябва да си държим старото. Благодарим за старото. То отживя вече своето време. Ние казваме, всеки, който люби, той е човек от новото поколение. Който не може да люби, той е стар дядо или стара баба. Тъй поставяме въпроса за новото. Някой казва, аз не мога да обичам. Стар си. Обичам. Млад си. Нищо не мога да постигна. Ти не можеш да постигнеш нищо, защото нямаш любов, нямаш знание, нямаш мъдрост, нямаш истина. Не мога да уча. Как ще учиш? Ти си оставил своята свещена книга на децата. Те са играли с нея, изтъркали, зацапали са буквите й. Децата със своите моливи са драскали върху твоята книга и днес ти не можеш да четеш от нея. Ти трябваше свещено да пазиш тази книга. Казвате, ние искаме да станем велики хора. Кое е великото в света? Човешката душа. Животът пък е израз на човешката душа. Дето има душа, там има живот. Дето има живот, там има и радост, и знание, и мъдрост. Дето животът не тече нормално, там има и радости, и страдания. Сега вие знаете, че даже и праведните хора са изложени на страдания. В първичния живот не е имало страдания. Страданията дойдоха отпосле. Ако някой човек направи един абсцес на вашата здрава ръка, вие ще изпитате страдания. Ако някой направи един абсцес на чувствата ви, вие пак ще изпитате страдания. Изобщо, дето и да ви направят абцес, вие все ще изпитвате страдания. Когато се спират поривите на човешката душа или стремежите на човешките мисли и чувства, всякога се произвеждат страдания. Когато пък се дава потик на поривите в човешката душа или когато се дават условия за растение на човешките мисли, всякога има радости. Това са елементарни работи. Вие сте запознати с великата истина в живота, която се разбира по два начина. Първият начин е много лесен. Той е законът на любовта. Да люби човек, няма по-лесна работа от това. Човек може да обича, когато иска и както иска. Никой не може нито да му заповядва, нито да му налага как да люби и кого да люби. Няма друг господар в любовта, освен самият човек, който люби. Той не се запитва как да люби. Трябва ли някой да запитва другите как да люби? Люби когото искаш и по който начин искаш. Никой няма право да се меси в твоята любов, да казва, че тази любов е права или крива. Вие искате никой да не се меси във вашата любов, а се месите в чуждата любов. Не позволявайте да се месят във вашата любов, но и вие не се месете в чуждата. Щом искате свобода за вас, тогава дайте свобода и на другите. Дойде едно кученце при вас, обикне ви и започва да скача около вас, да туря краката си отгоре ви, но с това ви окаля. Вие веднага го ритнете сърдито, отстраните го от себе си. Защо правите така? Оставете го да ви се порадва малко. То ви обича. Наистина ще ви окаля малко, но другояче то не може да постъпи. Кученцето не може да изяви любовта си към вас, както хората я изявяват. После някой бръмбър или някаква мушица ще кацне на лицето ви, ще ви помилва по-своему. Защо? Обикнали са ви. Те казват, искаме да ви помилваме малко. Такива са техните разбирания за любовта. Ние често говорим за морален живот, за морални постъпки и казваме, еди кой си мъж хванал една жена за ръката, а после я помилвал по лицето. След това се произнасяме, че той направил престъпление. Защо? С тази постъпка той опетнил жената. Питам, когато мухата кацне на лицето на някоя жена или когато едно куче скача върху нея, те не са ли я опетнили? Те по-чисти ли са от мъжа? Щом дойдете до морала, вие намирате, че постъпката на този мъж по отношение на жената не е морална. Защо? Защото той имал някакво лошо намерение. Ако пък някоя жена хване ръката на един мъж според съвременния морал и нейната постъпка не била морална. Навярно тази жена има някакво лошо намерение. Такива са разбиранията за морала на много от съвременните хора. Следователно, според съвременния морал много хора разсъждават като фарисея Симона, който казваше за Христа. Този човек е пророк, учен. Не знае ли, че тази жена, която целува краката му и ги маже с миро, е грешница? Ако знае, как ѝ позволява да прави това, или и той, като другите мъже, обича жените и затова я оставя да целува краката му. Казвам, жената, която се доближи до Христа, беше много благородна. Тя имаше някаква тежест в душата си. Животът ти се беше обезсмислил, тя искаше да го осмисли. Питам, по кой начин човек може да изкаже любовта си? Когато младата мома обикне някой момък, тя откъсва едно цвете и му го подарява. С това тя си изказва любовта. Всички хора късат цветя и си ги подаряват. Когато някой любим човек ви дойде на гости, вие веднага заколите кокошка или агне, искате добре да го нагостите. С това изказвате любовта си към него. Сега можете да изпаднете в дребнавости да питате, имаме ли право да късаме цветя? Имаме ли право да колим животни? Аз не съм против даването на цветя, но казвам, не късайте цветята. Искате ли да дадете някому цвете? Извадете го с корена му заедно, турете го в една малка саксийка и така го подарете на човека, когато обичате. Ако той ви обича, нека го закачи на дрехата си с саксийката заедно. Ако ти откъснеш едно цвете и го дадеш на своя възлюбен, то казва, както аз без корена си ще овяхна, така и твоята любов ще овяхне. Тъй, щото престъплението не седи в това, че сме откъснали едно цветенце, но в начина, по който ние изказваме нашите мисли и чувства. Повечето от мислите и чувствата на съвременните хора са все от характера на откъснатите цветя, чиято съдба, в края на краищата, е овяхване. Като наблюдавам тия неща, аз виждам степента на развитието, до което са стигнали хората. Разбиранията им, моралът им, пък и Словото Божие, всичко това за тях представлява откъснати цветя. Някой направи нещо и казва, моята постъпка е морална. Да, морална е, но от морала на откъснатите цветя. Тя не е от морала на цветя със своите корени. Който носи откъснато цвете, той живее по стария морал. Когато някой млад момък се влюби в една мома и дава откъснато цвете, с това той казва, ето, такава ще те направя. когато говори за щастие, а и подарява откъснати цветя, които тя туря на главата си, тези цветя и казват: «Ти ще бъдеш толкова щастлива, колкото сме щастливи и ние на твоята глава». Принципално разгледан въпроса, това означава откъснатото цвете. Аз не би упреквам с това. Няма нищо лошо в късането на цветята. Добро е желанието на младата мома да си откъсне цвете и да се закичи с него. Добро е желанието на младия момък да откъсне цвете и да го подари на своята възлюбена. Обаче с късането на цветята хората се научават да умъртвяват нещата. Казвам, обновление на нещата се изисква, а не умъртвяване. За пример, някой човек се облича хубаво. Едни одобряват това, други го съдят, че обичал да се облича хубаво. Аз бих желал за бъдеще хората да се обличат всеки ден с нов костюм. Защо? Защото ако човек от сутрин до вечер носи един костюм, той го опетнява със своите мисли и желания, които е имал през деня. Следователно, не е добре да носи човек дрехи от болни хора. Не се препоръчва на човека да носи стари дрехи. Ние трябва постоянно да се обновяваме, както и природата постоянно се обновява. И писанието казва: «Постоянно обновявайте своите мисли и чувства». Процесът на обновяване се изразява и външно, и вътрешно. Питам: защо се обличаме ние? Да се харесаме на хората ли? Някой се облича с нови дрехи и казва: «Как ми седят новите дрехи? Харесвате ли ме?» Чувството от човека да се харесва и на другите хора не е лошо, но нашите нови дрехи трябва да имат корени, да не са само откъснати цветя. Когато човек се облече с нови дрехи, преди всичко той трябва да бъде благодарен на Бога, че му е дал живот, че му е дал хубави мисли и чувства, че му е дал възможност да се облича добре и да оценява хубавото и красивото в света. Ако носиш хубави, нови дрехи, но се провалиш в света, все едно, че носиш скъсани дрехи. Те скоро ще овяхнат. Лошите мисли и чувства от човека развалят новите, хубавите му дрехи. Сега да се върнем към правата мисъл, която трябва да имаме в живота си. Бог, който е създал света, има желание всички същества, в които е внесъл съзнателен живот, да се проявяват добре, да мислят и да чувствуват право. Обаче, поради неразбиране на Божиите желания и закони, хората понякога изпадат в погрешки. Погрешките не са изключение за човека, те са неизбежни за него. Погрешки правят и писателят, и ученият, и шивачът, и готвачът. Погрешките вървят подир нас така, както сянката след човека. Ние не трябва да се спираме върху тях. За нас е важна работата, която трябва да свършим. Питам, един ден, след като се заминем от земята, какво ще вземем със себе си от сегашния си живот? Да допуснем, че някой човек е живял на земята 120 години, след което я напуща и заминава за онзи свят. С какъв капитал ще замине той? Ако през тези 120 години прекарани на земята, този човек е работил съзнателно върху себе си, той ще има капитал и за небесния живот. Обаче, ако този човек е прекарал безсъзнателно своя живот, ял, пил и за нищо друго не мислил, след като замине от земята, той ще се намери в положение на последен бедняк. Какво е придобил той от земния си живот? Нищо. Какъв е бил смисълът на неговия живот? Не знае. Дали ще има човек капитал за онзи свят или няма да има, това зависи от неговите разбирания. Да заминем за онзи свят без никакъв капитал, това означава свят, откъснат от неговия корен. Ето защо казвам: не късайте цветята. Късате ли ги, с това вие спирате тяхната еволюция. Да откъснете един цвят от някоя череша, това значи да я спънете в нейния прогрес. Всеки цвят трябва да цъфне, да завърже плод и плодът да озрее. Сега, по аналогия на този закон, да дойдем до мислите. Ако у вас цъфне една мисъл и вие прибързате да я откъснете и дадете другиму, какво сте придобили? Не беше ли по-добре тази мисъл да остане на дървото, да завърже плод и плодът ти да има костилка? Следователно, всяка мисъл, всяко чувство и всяка постъпка трябва да цъфнат, да завържат плод, плодовете им да озреят и да опитаме техния вкус. В това седи смисълът на живота. Всяка мисъл, всяко чувство и всяко действие трябва да имат костилка. Това е същественото за тях. Под костилка ние разбираме безсмъртието. В безсмъртието пък се крие божественото. Всички неща, които нямат костилка, семка в себе си, те не могат да дадат никакъв живот. Те умират. Сега Христос иска да обърне внимание на Симона върху безлюбието, което носи смърт в живота. Той му казва: всяко нещо, което се върши без любов, внася безлюбието, което е равносилно на откъсване на някой цвят. При това всеки откъснат цвят неизбежно е осъден на смърт. Съвременните хора се учат от своите опитности и много от тях, едва след като убият някой човек, тяхната съвест се пробужда и те съзнават, че са направили престъпление. За сега хората се успокояват с думите: нищо не съм откраднал, никого не съм убил. Така е, но за праведния, по когото зрението е събудено, грехът иде и от малкото престъпление, както и от голямото. Грехът се образува от малки нишки, от които правят гимиджийското въже. Множество тънки нишки трябва да се сплетат, за да образуват гимиджийското въже. Всички нещастия, които ни сполетяват в живота, се дължат на това, че нашият ум не функционира правилно. Понякога тежестта в сърцето се дължи на известни недъзи от ред поколения, през което време вашите деди и прадеди не са живели правилно. И ако вие днес не живеете добре, вашите грехове ще се отразят върху бъдещето поколение. Ако вие днес не живеете добре, защо се сърдите на вашите деди и прадеди? Някой казва: тежка, лоша е моята съдба. Не е достатъчно само да констатирате това. Питам: какво ще правите, ако ви заставят да съживите всички откъснати цветя? Когато Христос видя, че носят мъртвец, единствен син на бедна вдовица, той спря носилото, простря ръката си върху момчето, което веднага се съживи, и даде го Христос на майка му. По същия начин и вие трябва да съживявате откъснатите цветя, а не да ги хвърляте. Съживите ли ги, дайте ги на майка им, както Христос направи с умрялото момче. И у вас има благородни желания, мисли и чувства, които са в положението на откъснати, захвърлени и умрели цветя. Всичко това хубаво и красиво у вас трябва да възкръсне. Друго яче казано, онова, което Бог е вложил в нашия ум и сърце, ние не трябва да разваляме. Ние трябва само да поддържаме онова, което Бог е съградил у нас. Как? Като го поливаме, разораваме. Добрата домакиня всяка сутрин полива цветята си. Не ги ли полива, те овяхват. От неразбиране на живота вие очаквате всичко да дойде по механически начин, наготово. Вие очаквате Бог да дойде, изведнъж да поправи живота ви и да внесе в него новото. Мнозина имат криви схващания. Те мислят, че ако имат много пари, много къщи, ще бъдат щастливи. Това не е право. За да бъде човек щастлив, той има нужда от следните неща през деня. 1 килограм хляб, една чиния варен боб и малко плод, било праскови, ябълки, грозде, круши и други. И тъй, щастието зависи от съвсем други причини в света, а не от тези, които хората намират. То почива на особен закон, а именно пълноводието или животът на реката се поддържа от извора. Следователно, доколкото изворът се влива в реката, дотолкова и самата река ще живее. Бог е великият извор на живота. Значи, доколкото божественото съзнание или божественият живот се влива у нас, дотолкова и ние ще живеем. От тук вадим следното заключение. Радостта, мирът, спокойствието, хубавите мисли и чувства се дължат на вливането на божествения живот у нас. Ако човек се отдели от божественото в себе си, той ще мяза на суха река или на пресъхнала чешма, или на празно корито без никакво съдържание. Затова дръжте се в следното правило. Всеки ден трябва да имате прилив на божествен живот в себе си. При прилива на божествения живот човек не трябва да се страхува. Някои се страхуват от божествения живот и казват: ако речем да живеем по Бога, ние няма да имаме добър живот. Вие сега нямате добър живот. Но дойдете ли до божественото, ще имате пълна свобода, ще разбирате живота правилно. И тогава, отдето и да мине реката, т.е. божественият живот, всички растения, тревици, дървета ще й се радват. Защо? Любов е тя. Реката навсякъде проявява своята любов и за това е добре дошла. И за корените на дърветата, и за листата им, и за цветята, и за всички боболечици. Няма същество в света, малко или голямо, което да не се възхищава от божественото. Следователно, ако божественото у вас се влива, вие няма да срещнете същество, което да не се възхищава от него. Ако божественото се проявява у вас, като прегърнете и целунете някого, с това вие му предавате нещо. Обаче, прегърнете ли някого, както огънят прегръща, вие вземате нещо от него. Всички имате огън вкъщи, знаете какво прави той. Турете дърва на огнището, запали огън и след малко дървата изчезват. Казвате: огънят гори. Всъщност, огънят ли гори? Дървата горят, а не огънят. Сега превеждайте правилно нещата. От всинца ви се изисква да не ограничавате с нищо вашата свобода, нито тази на другите хора. Изобщо не ограничавайте хората в себе си. Не се бъркайте в Божиите мисли, в онова, което Бог е създал. Не критикувайте Бога в себе си, като казвате, че еди кой си човек е по-талантлив, по-богат от вас. Критикувате ли го, вие си създавате голямо зло. Когато критикувате Бога, това показва, че имате крива представа за щастието. Ако наистина парите могат да направят човека щастлив, още сега мога да дам на когото и да е от вас 100 кг злато, да го носи на гърба си, да видим колко може да бъде щастлив. Всеки ще бъде готов да вземе 100 кг злато на гърба си, но аз го давам само на този, който се наеме да го занесе наведнъж, без кола, на далечно разстояние, без да се отекчи и умори из пътя. Колцина от вас ще искат това злато. Казвам, животът, който Бог ни е дал, струва повече от всякакво богатство, но ние не го оценяваме. Животът, който сега имаме, е неоценим. Той може да издържи на всички земни богатства. На живота принадлежат всички богатства, всички светове. Куклите, залагалките, дрехите са създадени за човека, а не човек за тях. Това е новото схващане за вътрешната свобода. Стремете се да бъдете свободни, да не се измъчвате. Като направите нещо, вие казвате: това, което извърших днес, не беше право. Щом намирате, че постъпката ви не е била права, изправете я. На другия ден пак казвате: не постъпих право. Тогава вземете мярката, с която определяте кои неща са прави и кои криви. Турете я на постъпката ви и измерете, да видите с колко сантиметра постъпката ви не е права. Като измерите, прибавете към дадената мярка това, което не е право, и по този начин го изправете. Сега, правата мисъл, правите схващания за живота са новото, което иде в света. Невидимият свят, както и всички напреднали души, желаят всички събудени хора да мислят и да чувстват правилно. Защо? Защото ако нашият живот е чист, ние можем да направим окружаващите хора щастливи. Ако нашият живот е нечист, и окружаващите ще бъдат нещастни. Разумният, добрият син носи щастие за баща си и за майка си. Неразумният, разпасаният син никой не го обича. И бащата, и майката, и братята, и сестрите му го считат за безпорядъчен човек и не му се радват. Ако имате един добър, даровит брат, вие се радвате и казвате: много е добър и даровит нашият брат. Сега аз желая на всинца ви да бъдете даровити, да бъдете добри. Вие няма от сега нататък да ставате даровити и добри, защото сте такива, но трябва само да проявите своята даровитост и доброта. Ако искате сега да станете добри или даровити, това е механическо схващане на въпроса. Божественият живот постоянно се влива у нас и ние трябва само да благодарим и на малкото, което Бог ни дава всеки ден. Не гледайте на това, което хората имат. Водата, която Бог е влял във вашите корита, тя определя вашия живот. Ако разбирате нещата по този начин, вие ще можете по-лесно да се справите с мъчнотиите на физическия живот и ще можете правилно да уредите своите семейни, социални и духовни отношения. Много пъти съм ви казвал и пак ви казвам, че Христос няма да дойде на земята така, както го очаквате, с мантия, с корона на глава, да съди хората. По този начин Христос няма да дойде, защото в такова идване няма нищо съществено. Панделките и украшенията не определят човека. Когато младият момък дойде в дома на своята възлюбена и я намери накичена с панделки и цветя на глава, с златни пръстени на ръцете, по това ли ще я познае? Той ще я познае по нейната доброта и разумност. Де ще останат нейните накити, ако тя, още на третия месец след женитбата, започне да вършее харман в къщата на своя възлюбен? Ако вършее харман в дома му, тя ще мяза на онзи попски син от Варнинско някъде, който един ден, в отсъствие на майка си, направил една голяма пакост. Било по Великден, когато майка му изчистила, замазала цялата къща, измела двора, прегледала 12-те здрави и добре изхранени пуйки и като дошъл празника, тя отишла на църква. В това време синът и влязал в курника, извадил оттам пуйките и ги вкарал в къщата. Взел камшик и започнал да марширува с тях из цялата къща. Те започнали да крякат, да се хвърлят по стените, по прозорците, повечето от които са изпочупили, а стените изцапали и изподраскали. От това маршируване се дигнала такава голяма врява, че една от съседките им се принудила да отиде на църква, да съобщи на попадията, че голяма врява се дига в къщата й. Майката се върнала в къщи и се почудила на всичко онова, което видяла. Скоро тя поправила всички пакости, като казала на сина си: «Втори път да не си позволяваш подобни неща, защото ще те обадя на баща ти». Питам, каква е била мисълта на този млад попски син да вкара пуйките в къщата и да вършее харман с тях? Понякога не постъпваме ли и ние по същия начин, като това момче, с нашите мисли и чувства? Казваме, пари нямаме, това не е на място, онова не е на място. Това показва, че пуйките, които са у нас, вършеят около къщата ни и ровят с краката си. Всичко онова, което днес ни смущава, аз уподобявам на вкараните пуйки в дома на попадията. Христос се обръща към Симона и му казва: «Право си отсъдил. Комуто повече се прощава, повече люби». Следователно, от нас, които искаме да вършим волята Божия, в сравнение с животните и птиците, повече се изисква. За мухите, за животните е извинение да правят погрешки, понеже малко им се дава, но на хората от 20 век с големите благословения не е простено да правят погрешки. Още днес трябва да напуснем фарисейския живот и да не казваме, че Господ не ни е създал както трябва. Това не е права мисъл. Ние сме се отклонили от правия път, от своето прямо предназначение, затова нам се струва, че не сме създадени както трябва. Бог е съвършен и ние трябва да бъдем съвършени. Той е предвидил за всеки от нас една работа, която само ние можем да извършим. Божественото у нас, което ни учи, което ни ръководи как да градим, това е истинският човек. Всеки човек чувства божественото у себе си. Когато мислиш, че всичко можеш да направиш, това е божественото, което работи у тебе. Щом мислиш, че нищо не можеш да направиш, това е човекът у тебе, който е слаб. Това са два принципа, които живеят заедно в човека и непрекъснато се сменят. Малкото дете, когато огладнее, трябва да отиде при майка си, да каже: «Мамо, гладен съм». Майката ще го нахрани, защото детето е слабо, немощно. То не може само да се изкара прехраната. Това отношение, молитвата, съзерцанието, едновременно изразяват мислите, чувствата и желанията на човека. Те представляват връзка между божественото и човешкото. Значи, молитвата и съзерцанието свързват човешкото и божественото, двата противоположни полюса в едно цяло. Да правиш добро, да мислиш добро, това е човешка постъпка, която се намира под зоркото наблюдение на Божията мисъл и любов, вследствие на което тази човешка мисъл по алхимически начин се превръща в божествена. Даже и най-неблагородните желания под божествения импулс се превръщат в благородни. Писанието казва: «Бог действа у нас и превръща нашите мисли и желания в добри». Сега всички млади и стари, които сте се събрали днес на размишление, трябва да определите какво да правите. Старите ще кажат: «Ние остаряхме, младите да му мислят». Младите ще кажат: «Старите да се махнат, те са вече стари». Ако мислите така, това е неразбиране на живота. В живота на земята има стари и млади, но в божествения живот няма стари и млади. В божествения живот има само отношение между любещи души, братя и сестри. Сега ще направя едно уподобление. Сестрите са старите, братята са младите хора. Следователно, всяка сестра представлява старец. Защо хората обичат младите моми? Понеже са стари, мъдри, имат повече знания. Жените са по-умни от мъжете, защото са по-стари. Затова именно провидението им е поверило отглеждането на децата. На мъжете, като на млади, не е поверена тази работа. Старите трябва да знаят как да възпитават, а младите трябва да се учат. Сега да преведа тези два символа – брат и сестра. Сестрата в ума на всички трябва да седи като мъдрец, който е дошъл на земята да слугува. В който дом влезе сестрата, тя влиза като мъдрец, който носи мир и разположение. Тя носи със себе си мек елемент, тъй необходим при трудните условия на живота. Братът пък, това е ангел, който слиза на земята да върши волята Божия. Той е крепък, мощен. В който дом влезе братът, всички се радват. Той носи ядене. Тъй, щото, когато дойдат и братът, и сестрата, всички се радват. Това са два принципа в живота, два ангела, които взаимно си помагат, за да извършат възложената им работа. Така трябва да разбирате живота. И тъй, оставям ви сега Христовите думи, които той е казал на Симона. Право си отсъдил. Моето желание през тази година е всички право да отсъдите. Сега ще ви запитам, кой от двамата ще люби повече? Комуто е повече простено. И за това, понеже на вас е много дадено, вие трябва много да любите. Беседа, държана от учителя на 2 юли 1930 г. 8-ми младежки събор.